महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रगा शिवानुजा पुस्तका धृत ज्ञानमुद्रा रमा परा कामरूपा महाविद्या महापाटकनाशिनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोसाहा दिव्यांगा सुरवंदिता महाकाली महापाशा महाकारा महाकुशा सीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चंद्रिका चंद्रवदना चंद्रलेखा विभूषिता सुरसा देवी दिव्यालंकार भूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा महाभद्रा महाबला भोगदा भारती भामा गोविंदा गोमती शिवा विंध्यवासा च विंध्याचल विराजिता चंडिका वैष्णवी भ्रामी ब्रह्मज्ञानैक साधना सौदामिनी सुधामूर्ति सुबद्धा सुरपूजिता सुवासिनी सुनासा च विनिद्रा पद्मलोचना विशालाक्षी ब्रह्मजाया महाबला त्रयी मूर्ति त्रिकालज्ञा त्रिगुणा शास्त्र रूपिणी शुंभा सुर प्रमथनी शुभदा च स्वरात्मिका रक्त बीज निहंत्री च चामुंडा चंडिका तथा मुंडकाय प्रहरना धूम्रलोचन मर्दना सर्वदेवास्तुता सौम्या सुरासुर नमस्कृता कालरात्रि कलाधारा रूपा सौभाग्यदायिनी वाग्देवी च वरारोहा वाराही वारिजासना चित्रांबरा चित्रगंधा चित्रमाल्या विभूषिता कांता काम प्रदा वंद्या विद्याधारा सुपूजिता श्वेताना नीलभुजा चतुर्वर्ग फल प्रदा चतुरानन साम्राज्य रक्त मध्या निरंजना जंघा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका एवं सरस्वती देव्य नामम अष्टोतरम शतम् इति श्री सरस्वती शतनाम स्तोत्रम् संपूर्ण